bij Hans Visser Eitla. Ik loop, heb een beetje het heen en weer gekregen, geloof ik. En nu weer terug bij Hans Vis op de andere manier, op het einde van de beeldenroute. Ik denk dat ik toch meer de andere kant op ga. Nu weer richting de kerk. Ja.